بسم اللہ الرحمن الرحیم. تیرہ لائن والا قرآن مجید صفحہ نمبر 83 صفحہ نمبر 83 پہلی لائن پارہ نمبر 3 آغاز رکوع نمبر 17 سورہ آل عمران آغاز رکوع نمبر 9 آیت نمبر 81 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَشَهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ فَمَن تَوَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ أَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ. اعوذ باللہ، میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کی، من الشیطان الرجیم، نہایت مردود شیطان سے. بسم اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ، الرحمن جو بے حد مہربان ہے، الرحیم نہایت رحم والا ہے. اس سے پہلے اس بات کا ذکر ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بادشاہت فرمائی کہ وہ لوگ جو اللہ کے عہد کے بدلے میں اور اپنی قسموں کے بدلے میں تھوڑی قیمت لیتے ہیں، یعنی دنیا پرست ہیں اور دنیا کے مال و متاع کو انہوں نے اپنا مقصود بنایا ہے، فرمایا وہ بد نصیب ہیں کہ آخرت میں ان کو کوئی اجر نہیں ملے گا. اور فرمایا کہ نہ اللہ ان سے کلام کرے گا اور نہ اللہ ان کی طرف نظر رحمت فرمائے گا، اور ان کا جہنم میں جانا گناہوں سے پاک ہونے کے لیے نہیں ہوگا بلکہ مستقل رہنے کے لیے ہوگا، اور ان کو جو عذاب دیا جائے گا وہ دردناک عذاب ہوگا. فرمایا ان اہل کتاب کی سازشوں میں ایک سازش یہ ہے کہ یہ بظاہر کتاب پڑھ رہے ہوں گے اور اس میں کوئی لفظ اضافہ کر دیں گے اور یہ بات کہیں گے کہ یہ اللہ کی طرف سے. کبھی ایسا ہوگا کہ لہجہ بدلیں گے اور الفاظ کے معنی بدل جائیں گے، اور کہیں یہ کہ اس سے یہ مفہوم نکل رہا ہے حالانکہ وہ مفہوم اس سے نہیں نکل رہا ہوگا. تو یہ مختلف انداز سے یہ دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ وہ جانتے بھی ہیں کہ ہم جو بات بیان کر رہے ہیں یہ جھوٹ ہے، غلط ہے، اور جان بوجھ کے اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ جھوٹ بنا رہے ہیں. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور عیسیٰ علیہ السلام کی نسبت سے ایک وضاحت فرمائی. عیسائیوں کا دعویٰ یہ تھا کہ ہم حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو جو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں یا ان کو اپنا معبود کہتے ہیں، کیوں کہتے ہیں؟ جب دلائل کے اعتبار سے وہ جواب نہ دے سکے تو پھر اتنی بات کہہ دی کہ عیسیٰ علیہ السلام نے خود کہا تھا ہمیں کہ جی تم میری عبادت کرنا، اور یہودیوں نے نبی علیہ السلام کے بارے میں یہ بات کہی کہ نبی علیہ السلام بھی یہ چاہتے ہیں کہ میری عبادت کی جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں نفی فرمائی کہ نہ عیسیٰ علیہ السلام نے یہ فرمایا نہ نبی علیہ السلام یہ چاہتے ہیں، تو ہمیں کہ کسی بشر کے لیے یہ بات مناسب نہیں ہے کہ اللہ اس کو کتاب دے، اللہ اس کو نبوت دے، اللہ اسے عقل میں پختگی عطا کرے اور وہ لوگوں سے کہے کہ تم اللہ کو چھوڑ کر میرے بندے بن جاؤ، تو میں کہ نہیں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ یہاں ایک اور بات بھی قابل ہو رہی کہ نام کے اعتبار سے بھی یہاں ایک مسئلے کی طرف اشارہ ہے کہ نام رکھنا کس انداز کا چاہیے، کہ نام ایسے انداز کا رکھنا چاہیے کہ جس کے اندر کسی قسم کے شک اور شبہ کی گنجائش نہ ہو، کہ نام رکھنا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نسبت سے یہ بات یہ جواں ہے اور اس کا واحد ہے اب کہ کسی نبی نے نہیں فرمایا کہ تم میرے عبد بنو۔ اب اس کے اندر ایک اشارہ جو معلوم ہو رہا ہے وہ یہ بھی ہے کہ جب نام رکھیں گے تو جب اللہ کے سوا کسی کا عبد نہیں بننا تو نام میں بھی عبد کسی اور کے نام کے ساتھ نہیں لگائیں گے، عبداللہ، عبد الرحمن، عبد الرحیم، یہ اللہ کے صفاتی نام کے ساتھ عبد ہیں۔ اب اس کے اندر ایک احتیاط تو یہ ہے کہ اس کا نام ہے عبد الرحمن اور ہم اس کو پکار رہے ہیں رحمان، تو یہ پکارنا جائز نہیں کیونکہ اس کا نام جو ہے وہ رحمان کے بند کی نسبت سے رکھا گیا ہے عبد الرحمن، تو اس کے نام میں رحمان سے مراد اللہ کی ذات ہے، جب اللہ کی ذات ہے تو اس کو رحمان کہیں گے تو یہ بات مناسب نہیں۔ عبد الغفار، عبد الجبار، یہ نام رکھے جائیں گے لیکن یہ ہے کہ اس کو جبار و غفار نہیں کہیں گے، عبد الجبار، عبد الغفار کہیں گے، اس بات کا خیال رکھنا ہے نام کے استعمال میں۔ اور عام طور پہ ہمارے ہاں ان ناموں کی نسبت یوں بھی عام ہو جاتی ہے کہ ایک آدمی ہے اس کا نام عبد الرحمن ہے اور اس کا میڈیکل سٹور ہے تو نام رکھ دیا رحمان میڈیکل سٹور، تو یہ نام مناسب نہیں۔ بعض نام وہ ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفاتی نام جو صرف اللہ کے لیے استعمال ہو سکتے ہیں، کسی اور کے لیے استعمال نہیں ہو سکتے۔ اور اس میں یہ بات ذہن میں رہے کہ جو فعال کے وزن پہ الفاظ ہوں گے وہ صرف اللہ کے لیے استعمال ہوں گے، کسی اور کے لیے استعمال نہیں ہو سکتے۔ دیگر الفاظ ہیں وہ استعمال ہو سکتے ہیں، جیسے سمیع ہے، سمیع اللہ کا صفاتی نام بھی ہے اور سمیع اللہ نے انسان کو بھی کہا ہے، تو سمیع کا لفظ انسان کے لیے استعمال ہو سکتا ہے لیکن اگر نام عبد السمیع ہو پھر اس کو سمیع نہیں کہیں گے، سمیع الدین ہے تو پھر اس کو سمیع کہیں گے، تو لہذا اس بات کا خیال رکھنا ضروری۔ دوسری بات، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام رکھنا یہ فضیلت کی بات ہے کہ نبی علیہ السلام کا اس میں جنانی، نبی علیہ السلام کا صفاتی نام اس کو رکھا جا سکتا ہے، لیکن نبی علیہ السلام کے نام کی نسبت سے عبد المصطفیٰ نام رکھنا تو یہ نام مناسب نہیں۔ تو یہاں عبد کی نسبت نبی علیہ السلام سے کی جا رہی ہے اور اللہ یہاں نفی فرما رہے ہیں کہ کسی نبی علیہ السلام نے نہیں کہا کہ تم میرے عبد بنو۔ غلام کا لفظ استعمال کیا جا سکتا ہے، غلام مصطفیٰ یہ نام رکھا جا سکتا ہے، لیکن عبد المصطفیٰ، عبد المصطفیٰ یہ نام نہیں رکھا جا سکتا، اس سے اجتناب کرنا ضروری ہے۔ تو فرمایا کہ جتنے بھی انبیاء نے تشریف لائے انہوں نے اپنی بندگی کی دعوت نہیں دی، انہوں نے کہا کہ تم رب کی نسبت رکھنے والے ہو اور رب کے بندے بن جاؤ، اور فرمایا کہ یہی بات تمہاری کتاب کے اندر موجود ہے، یہی کتاب تم سکھلا بھی رہے ہو، یہی کتاب تم پڑھ بھی رہے ہو، تو اس کے اندر توحید بنیادی طور پر بیان کی گئی ہے۔ فرمایا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ کا نبی اللہ کی توحید سے ہٹا کر کسی اور طرف منتقل کرے؟ فرمایا کسی نبی نے یہ نہیں کہا کہ فرشتوں کو اپنا رب بناؤ، اور کسی نبی نے یہ نہیں کہا کہ نبیوں کو اپنا رب بناؤ۔ فرمایا یہ کیسے ممکن ہے کہ جب تم فرما بردار بن چکے ہو، اللہ پر ایمان لا چکے ہو، اور تمہیں ایمان کے بعد کفر کی دعوت دیں گے، جبکہ انبیاء کرام علیہ السلام ایمان کی دعوت کے لیے تشریف لائے ہیں، کفر کی دعوت کے لیے تشریف نہیں لائے۔ یہ بات بیان فرما کے اب نبی علیہ السلام کی نبوت و رسالت کا ذکر فرمایا۔ کہ بنی اسرائیل کا، یہودیوں کا، عیسائیوں کا کہنا یہ تھا کہ ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، اور یہودی کہتے تھے ہم موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں. تو نبی علیہ السلام پر ایمان ضروری نہیں. دور حاضر کے اندر ایک فتنہ ہے جس کو فتنہ وحدت ادیان کہتے ہیں، اور اس فتنے کا جو مقصود ہے وہ بھی یہ ہے، جو اس کی اساس ہے، بنیاد ہے، یہ ہے کہ نبی پر ایمان لانا ضروری نہیں، توحید اور آخرت پر ایمان کافی ہے. تو اللہ تبارک و تعالی نے اس فتنے کا بھی یہاں رد فرما دیا. فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ، اور جب لیا اللہ نے میثاق النبیین، نبیوں کا معاہدہ، نبیوں کا عہد. قرآن مجید میں جو اس سلسلے میں الفاظ استعمال ہوئے ہیں، ایک لفظ استعمال ہوا ہے وعدہ. وعدہ تو وعدہ جو ہے جو یک طرفہ ہو، کسی کی طرف سے خوشخبری ہو، اس کو وعدہ کہتے ہیں. ایک ہے وعید. وعید کہتے ہیں کسی کی طرف سے دھمکی ہو تو اس کو وعید کہتے ہیں. ایک ہے عہد. عہد وہ بات جو دونوں طرف سے طے شدہ ہو اس کو عہد کہتے ہیں. اگر وہ عہد پختہ کیا جائے، اس کے اوپر گواہ بنا لیے جائیں اور اس کے اوپر تحریر ہو جائے تو اس کو میثاق کہتے ہیں. اور اگر میثاق سے بھی زیادہ پختگی اس میں آ جائے کہ ایسا عہد ہو جس کو نہ توڑا جائے، فریقین کہہ کے اس کو نہیں توڑیں گے، اس کو عقد کہتے ہیں. اور اسی میں، اسی عہد کے اندر ایک لفظ عسر استعمال ہوا ہے جو اسی آیت میں آ رہا ہے. عسر کہتے ہیں کہ اس کو پورا کرنے کی ذمہ داری لینا، اس عہد کو عسر کہتے ہیں. تو ہمایا گوئی داخل اللہ ہو، اور جب اللہ نے لیا میثاق النبیین، نبیوں کا پکا وعدہ، کہ میثاق کے ایسا عہد جو پکا عہد تھا اللہ نے لیا. لما آتیتکم من کتاب، جب دوں میں تمہیں من کتاب، کوئی کتاب، بحکمت اور دانائی. ثم جاءکم، پھر آ جائے تمہارے پاس رسول، ایک رسول، مصدق، تصدیق کرنے والا، لما معکم، اس کی جو تمہارے پاس ہے، لتؤمنن، تم ضرور ایمان لاؤ گے بھی اس پر، ولتنصرن، تم ضرور مدد کرو گے اس کی. اب یہ عہد اللہ نے کب لیا اور یہ عہد کیا ہے، اس بارے میں دو روایتیں ہیں. ایک روایت یہ ہے کہ جس وقت اللہ تبارک و تعالی نے تمام انسانوں کو پیدا فرمایا، ان کے حقیقی وجود ایک میدان میں جمع فرمایا، تو اللہ تبارک و تعالی نے ان پہ اپنی تجلی ڈالی. اس تجلی کی وجہ سے ان کے اندر حرکت پیدا ہوئی. حرکت پیدا ہوئی جیسے کہ اس مثال پہلے بھی گزارش کی گئی ہے کہ آپ کمرے میں تشریف فرما ہیں، روشن دان کھلا ہے، کھڑکی کھلی ہے، اور اس میں سے سورج کی روشنی اندر آ رہی ہے، تو آپ اس میں دیکھیں گے کہ خاکی ذرات حرکت کر رہی ہیں. تو اسی طریقے سے جب اللہ نے اپنی تجلی ڈالی تو یہ انسانی وجود جو مختصر حقیقت میں ہے، تو یہ متحرک ہو گئے، اور ان کے میں کشش پیدا ہوئی. کس کی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کشش پیدا ہوئی، اور اللہ کی محبت ہر انسان کے دل کے اندر داخل ہو گئی. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے سوال فرمایا. تو یہ دو نعمتیں ہیں جو اللہ نے شروع میں عطا فرمائی ہیں، کہ اللہ کی محبت پیدا ہوئی تو اس کا نتیجہ کیا ہے؟ ذکر. کہ اللہ کا ذکر اس کی عادت ہونی چاہیے، اس لیے فرمایا عقل والے کون ہیں؟ یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، کہ عقل والے وہ ہیں کہ اٹھتے، بیٹھتے، چلتے، پھرتے اللہ کا ذکر کرتے ہیں. اور نبی علیہ السلام پر قربان کی حضرت نے ذکر کی صورتیں آسان فرما دی، کہ نماز سے آپ فارغ ہوں تو سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر. بیت الخلاء میں داخل ہوں تو اس کی دعا، بیت الخلاء سے باہر آئیں اس کی دعا، کھانا شروع کریں اس کی دعا، کھانے کو ختم مکمل کریں اس کی دعا، پانی پینا شروع کریں اس کی دعا، دودھ پینے کے بعد کی دعا، آب زمزم کی دعا. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی طریقے سے قدم قدم پر دعائیں سکھلا دیں تاکہ اللہ کا ذکر جو ہے وہ چلتا رہے. دوسری بات، وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کہ اللہ نے غور و فکر کی صلاحیت انسان کو عطا فرمائی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سوال فرمایا، أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تمام انسانوں نے اس کا جواب دیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اقتوا میں، کہ سب سے پہلے نبی علیہ السلام نے جواب دیا کہ اللہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تو رب نہ ہو، کسی اور کام رب مانے، یہ تو ممکنات میں سے نہیں. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جواب پر پھر جتنے حضرات تھے وہ سب نے جو ہے وہ جواب دیا کہ اللہ تو ہی ہمارا رب ہے. اب دنیا میں آنے کے بعد گرد و غبار کی وجہ سے، ماحول کے ساتھ کوئی ایسے انسان سے عہد کو بھولتا ہے. اب یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ السلام کا میثاق بیان فرمایا. تو یہ ایک روایت یہ ہے کہ جب اللہ نے الستو بربکم کا عہد لیا ہے تمام انسانوں سے، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو علیحدہ جمع فرمایا. تو ان میں سے جن کو نبی بنانا تھا اللہ ان کو علیحدہ جمع فرمایا. اب جمع فرما کے اللہ نے اس وقت ان سے عہد لیا. عہد یہ لیا کہ جب کوئی نبی تشریف فرما ہوں اور ان کی موجودگی میں کوئی اور آ جائے تو اس نبی کی مخالفت نہیں کریں گے، اس نبی کی حمایت کریں گے، اس پہ ایمان لائیں گے اور ان کی مدد کریں گے. کیا معنی؟ معنی یہ ہے کہ ہر نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امت کو اس بات کی تلقین کرے گا، اس کو تعلیم دے گا کہ میرے بعد جو نبی تشریف لائیں ان نبی کی، اس نبی کی مخالفت نہیں کرنی، کیونکہ جو پیغام میں لایا ہوں وہی پیغام وہ لائے گا. تو لہٰذا اس کی مدد بھی کرنی ہے اور اس پر ایمان بھی لانا ہے. یہ جی دوسرا جو مفہوم ہے یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ نے عہد لیا کہ دیکھیں سب سے آخر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ تشریف لائیں گے اور تم نے اپنی امتوں کو ان پر ایمان کی تلقین کرنی ہے. تو ایک صورت یہ ہے. دوسری روایت یہ ہے کہ ہر نبی جو دنیا میں تشریف لائے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اس بات کا پابند کیا، یعنی ان پہ وحی نازل ہوئی، اللہ نے حکم دیا کہ آپ نے یہ بات اپنی امتوں سے کہنی ہے کہ میرے بعد جو نبی آئے تم نے اس کی حمایت کرنی ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو آخر میں تشریف لائیں گے ان کی تم نے امداد بھی کا مدد بھی کرنی ہے اور ان پر ایمان بھی لانا ہے. تو فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام سے اس بات کا عہد لیا کہ اب یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام سے اس بات کا عہد لیا کیا کہ جب میں تمہیں کتاب دوں اور دانائی عطا کروں اور پھر تمہارے بعد جو ہے کوئی رسول آ جائے تو فرمایا کہ وہ رسول تمہاری بات کی تصدیق کرنے والا ہو، یعنی یہ دیکھ لینا ہے کہ یہ رسول ہے بھی صحیح کہ رسول نہیں. تو لہٰذا جب اس بات کی تصدیق ہو جائے کہ یہ اللہ کے رسول ہیں تو پھر تم پہ لازم ہے کہ اس پر ایمان لاؤ اور اس کی مدد کرو. اب ظاہر ہے کہ یہ کون لائے گا ایمان؟ یہ غیر نبی ایمان لائے گا. تو ہر نبی کے لیے لازم ہے کہ اپنی امت کو اس بات کی تلقین کرے. فرمایا جب تمام انبیاء کرام علیہ السلام نے اپنی امت والوں کو اس کی تلقین کی ترغیب کی تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اس بات کی تلقین کی کہ میرے بعد عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے اور سب سے آخر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے اور تم ان پر ایمان لانا. انہوں نے صفات بیان کی تو یا یہودیوں تمہارے لیے لازم ہو گیا کہ تم نبی علیہ السلام پر ایمان لاؤ، اے عیسائیوں تمہارے لیے لازم ہو گیا کہ تم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام تصدیق کر رہے ہیں کس کی؟ پہلے انبیاء کرام علیہ السلام کی تصدیق کر رہے ہیں جو بات کہ نبوت اور رسالت کے معجزات بھی ان سے ظاہر ہو چکے ہیں، ان کا رسول ہونا بھی واضح ہو چکا، اور پھر وہ تصدیق بھی کر رہے ہیں ان انبیاء کرام علیہ السلام کی. جب تصدیق کر رہے ہیں تو تمہاری ذمہ داری کیا ہے؟ اگر تم موسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتے ہو تو اس ایمان کا تقاضا ہے کہ نبی علیہ السلام پر بھی ایمان لاؤ، اور اگر تم عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتے ہو تو اس ایمان کا تقاضا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لاؤ. قال اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان انبیاء کرام علیہ السلام سے اقررتم، کیا تم نے اقرار کیا جو عہد میں نے تم سے لیا ہے کہ تم نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لاؤ گے، اپنی امتوں کو اس کی تلقین کرو گے، تو کیا تم نے اس کا اقرار کر لیا؟ قال اقررتم، کیا تم نے اقرار کیا؟ واخذتم علی ذلکم اسری، اور تم نے اس پر ذمہ دار میری ذمہ داری کو قبول کر لیا. واخذتم، اور تم نے لیا علی ذلکم اس پر اسری میرا عہد. تو یہاں اسر کے معنی یہ بات جس سے پہلے میں عرض کر چکا ہوں کہ اسر کے معنی وہ عہد ہے کہ جس کو پورا کرنے کی ذمہ داری دی جائے. تو میں نے یہ عہد جو تم پر، یہ ذمہ داری جو تم پر ڈالی ہے، کیا تم اس کو پورا کرنے کا عہد کرتے ہو کہ تم پورا کرو گے؟ فرمایا قالو، انہوں نے کہا، تمام انبیاء علیہ السلام نے فرمایا اقررنا، ہم نے اقرار کیا. قالا تو پھر اللہ نے فرمایا فشہدو پس تم گواہ ہو جاؤ وانا معکم من الشاہدین اور یقیناً میں بھی تمہارے ساتھ گواہی دینے والوں میں سے ہوں. تو لہذا وہ بات کہ جس پہ گواہی ہو جائے تو بات مزید پختہ ہو جاتی ہے. لہذا اس وجہ سے کسی امتی کے پاس گنجائش نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنے ایمان کا اظہار نہ کرے. تو اللہ کے رسول پر ایمان لانا یہ ضرور ہے. ہمارے فمن طول پل و شخص جو پھر گیا بعد ذالک اس کے بعد فاولئک هم الفاسقون پس وہی ہیں نافرمانی کرنے والے اطاعت کی حد سے نکل جانے والے کہ جس نے اس بات کو نہیں مانا تو لہذا وہ فاسق ہے. تو انکار کرنے والا بھی فاسق ہے. اب انکار کی دو صورتیں ہیں. انکار کی ایک صورت ہے کہ نہ ماننا اور اقرار کی دوسری صورت ہے کہ ماننا لیکن اس کے مطابق عمل نہ کرنا. تو دونوں صورتیں یہ فسق کی اصطلاح کے اندر شریعت کی اصطلاح کے اندر فاسق اس کو کہتے ہیں کہ جو مانتا تو ہے لیکن عمل نہیں کرتا اور جو مانتا بھی نہیں تو اس کو کافر کہتے ہیں اور وہ جو دل سے نہیں مانتا زبان سے مانتا ہے اس کو منافق کہتے ہیں اور جو مانتا ہے معنی بدل کے مانتا ہے اس کو ملحد کہتے ہیں. تو فرمایا کہ وہ فاسق ہے کہ جو اطاعت سے نکل گیا وہ فاسق ہے. تو یہاں فاسق لغوی معنی میں استعمال ہوا ہے اور عام طور پہ جو فاسق ہے وہ اصطلاحی معنی میں استعمال ہوتے ہیں. تو فاسق اس کو کہتے ہیں جو مانتا ہے لیکن عمل نہیں کرتا. نماز کو فرض مانتا ہے لیکن نماز کی پابندی نہیں کرتا وہ فاسق ہے. تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فاسق اس کو کہا کہ جو اطاعت سے نکل گیا. اب کیا انبیاء کرام علیہ السلام کے بارے میں یہ ممکن ہے کہ وہ اللہ کے حکم کی پابندی نہ کریں؟ تو کون نافرمانی کرے گا؟ امت ہی نافرمانی کرے گا کہ اللہ کے نبی نے جو بات بیان فرمائی نبی اس بات کو نہیں مان رہا. تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کی تنبیہ فرما دی کہ دیکھو اگر تم اپنے نبی کی بات کا انکار کر رہے ہو تو اطاعت اور فرما برداری سے نکل رہے ہو اور فاسق ہو رہے ہو. میں افا غیر دین اللہ افا کیا پھر بھی غیر دین اللہ اللہ کے دین کے سوا کوئی اور دین یا بونا وہ چاہتے ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں رکھتے تو کیا وہ اللہ کے دین کی بجائے کوئی دوسرا دین چاہتے ہیں؟ کہ اللہ کا دین تو دین اسلام ہے. جب اللہ کا دین دین اسلام ہے تو اب یہ دین اسلام کس کے ذریعے سے ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہے. جو نبی علیہ السلام پر ایمان نہیں رکھتے تو اس کے معنی ہے کہ ان کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں. تو لہذا دین اسلام کیا ہے؟ کہ اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دینا. پہلے نبی علیہ السلام آدم علیہ السلام سے لے کر نبی علیہ السلام تک سب کی تعلیم یہی ہے. اس لیے سب کا دین دین اسلام ہے. تو یہاں ایک بات یہ بھی ذہن نشین فرما لیجیے کہ نبی علیہ السلام سے پہلے جو رسول تشریف لائے وہ منصب کے لحاظ سے ذمہ داری کے لحاظ سے رسول تھے لیکن لقب کے لحاظ سے رسول نہیں تھے. حضرت ابراہیم علیہ نبی جین علیہ السلام کا لقب خلیل اللہ ہے. حضرت عیسیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا لقب کلیم اللہ ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا لقب روح اللہ ہے کہ لا الہ الا اللہ ابراہیم و خلیل اللہ، لا الہ الا اللہ اسماعیل و ذبیح اللہ، لا الہ الا اللہ داود و خلیفۃ اللہ، لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ. لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو امتیاز حاصل ہے کہ منصب بھی رسالت ہے لقب بھی رسالت ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. حضرت کا لقب بھی ہے اور حضرت کا اسی طرح نبی علیہ السلام جو شریعت لائے ہیں، جو نظام لائے ہیں اللہ کی طرف سے انسانوں کی زندگی کا جو نظام لائے ہیں، تو وہ حقیقت کے لحاظ سے اسلام ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سب نے اسی اسلام کو پیش کیا ہے. لیکن یہ امتیاز بھی نبی علیہ السلام کی وجہ سے اللہ نے ہمیں عطا فرمایا کہ جو نبی علیہ السلام لائے ہیں شریعت، جو نظام لائے ہیں اس کا نام دین اسلام ہے. اس سے پہلے والوں کا نام دین اسلام نہیں تھا. تو دین اسلام کا جو نام ہے یہ نبی علیہ السلام کی نسبت وجہ سے ہے کہ اند الدین اند اللہ الاسلام، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر نام کے لحاظ سے بھی اسلام فرمایا. عمل کے لحاظ سے تو اسلام ہے ہی ہے کہ اسلام کے معنی ہے کہ اپنے آپ کو سپرد کر دینا کسی کے حکم کے, تو یہ تو آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک یہ نظام ہر نبی نے پیش کیا, لیکن اس نظام کا نام اسلام, یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتیاز ہے کہ اللہ نے اس دین کو دین اسلام کا. تو فرمایا کیا یہ اللہ کے دین کے سوا کوئی اور دین چاہتے ہیں, کہ نبی علیہ السلام نے تو اللہ کا دین پیش کیا ہے. فرمایا وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ, فرمایا وَلَهُ اور اسی کے یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی, وَلَهُ اور اسی کی یعنی اللہ تعالیٰ کی أَسْلَمَ فرما برداری کی, کس نے؟ من فی السماواتی, جو بھی ہے آسمانوں میں, کہ آسمانوں میں فرشتے سب کس کی اطاعت کر رہے ہیں؟ اللہ کی اطاعت کر رہے ہیں. والارض, اور زمین میں, اور زمین میں انبیاء کرام علیہ السلام, زمین میں ایمان والے, یہ سب کے سب کس کی اطاعت کر رہے ہیں, کس کی فرما برداری کر رہے ہیں؟ اللہ کی فرما برداری کر رہے ہیں. اب فرمایا طوعاً, خوشی کے ساتھ, وقرحاً, اور ناگواری کے ساتھ. فرمایا کہ کچھ وہ ہیں جو خوشی کے ساتھ اللہ کی اطاعت و فرما برداری کر رہے ہیں, اور کچھ وہ ہیں جو مجبوری میں کر رہے ہیں. اب خوشی میں مجبوری میں کیا ہے, تو اس میں بنیادی بات اگر ذہن نشین ہو جائے تو یہ معاملہ واضح ہو جائے گا کہ اللہ کے حکم دو قسم کے, ایک قسم کا حکم ہے جس کو تقوینی حکم کہتے ہیں, اور ایک قسم کا حکم ہے جس کو تشریعی حکم کہتے ہیں. تقوینی حکم وہ ہے کہ جس کے اندر کسی کا اختیار نہیں, زندگی ہے, موت ہے, بیماری ہے, صحت ہے, اس میں کسی کا اختیار نہیں. اور دوسرا حکم تشریعی حکم ہے کہ وہ جس کا اختیار دیا گیا ہے, کہ نماز پڑھو, زکوٰۃ ادا کرو, حج کرو, تلاوت کرو, ذکر کرو, یہ تشریعی حکم ہے. اب فرمایا کہ اگر کوئی شخص کہ اللہ کے حکم کی تعمیل کر رہا ہے خوشی کے ساتھ, اللہ کا ذکر کر رہا ہے خوشی کے ساتھ, نماز پڑھ رہا ہے خوشی کے ساتھ, لیکن فرمایا کہ وہ لوگ بھی ہیں جو اللہ کے نافرمان ہیں, کافر ہیں, تو وہ بھی اللہ کی اطاعت پہ مجبور ہیں, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم ماننے پر مجبور ہیں ناپسندیدگی کے ساتھ. اللہ جس کو بیماری دے دے, کیا اس بیماری کو وہ دور کر سکتا ہے؟ اللہ اس کو موت دے دے, کیا اس موت کو قبول, موت کو اس کا انکار کر سکتا ہے؟ نہیں, اس کو مرنا ہے, موت آئے گی, چاہے جتنی کوشش کر لے کہ میں نہ مروں, اس کو انجام کار مرنا ہے. اور کس وقت مرنا ہے؟ جب اللہ نے وقت مقرر فرما دیا, اس میں ایک لمحہ نہ آگے ہو سکتا ہے نہ ایک لمحہ پیچھے ہو سکتا ہے. اب یہ عمل ہو رہا ہے, کس پہ عمل ہو رہا ہے؟ اللہ کے حکم پر عمل ہو رہا ہے. اور کس پر, کس کے ذریعے سے ہو رہا ہے؟ اس کے ذریعے سے, مرنے والے کے ذریعے سے ہو رہا ہے. کیا وہ اللہ کے اس حکم کا انکار کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا, کہ مرنے سے انکار کر سکتا ہے؟ مرنے سے انکار نہیں کر سکتا, لیکن مر رہا ہے. کس حالت میں؟ مجبوری کی حالت میں مر رہا ہے. تو فرمایا کہ آسمان کی مخلوق ہو چاہے زمین کی مخلوق ہو, سب کے سب اللہ کے حکم کے تابع ہیں. اگر خوشی کے ساتھ اللہ کے حکم کو مانیں گے تو یہ خوش نصیبی کی بات ہے, اگر نہیں مانیں گے تو ماننا تو پڑے گا, کہ اللہ کے تقوینی حکم سے تو انکار کرنا اور اس سے انحراف کرنا کسی کے بس کی بات نہیں. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کے بیٹے کا انتقال ہوا, یمن میں نبی اسلام نے ان کو ذمہ داری کے لیے بھیجا تھا, تو ان کے بیٹے کا انتقال ہوا, نبی اسلام نے ان کو خط لکھا ہے جو تعزیت کا خط ہے. فرمایا کہ یہ اللہ کی طرف سے تیرے پاس انعام تھا, یہ دنیا سے چلا گیا, اگر تو اس پہ صبر کرے گا تو اپنا لیے اجر بنائے گا, اگر صبر نہیں کرے گا تو یہ واپس نہیں آئے گا, تو اس حکم کو تو قبول کرنا پڑے گا, لیکن یہ ہے کہ اس پہ اجر نہیں ملے گا. تو اس لیے یہاں یہ بات بیان فرما دی کہ چاہے دنیا میں کتنے بڑے سے بڑے نافرمان بھی گزرے ہیں, تو موت کے لیے اللہ نے جب حکم دیا, فرعون جو اپنے آپ کو خدا کہتا تھا, کان ربکم الاعلی, لیکن اللہ نے جب غرق کیا تو غرق ہو کے پانی کے اندر رہ گیا, اپنے لشکر سمیت غرق ہو گیا, نہ اپنے آپ کو بچا سکا نہ اپنے لشکر کو بچا سکا. اسی طرح نمرود کو اللہ نے ہلاک کیا. تو فرمایا کہ وہ ہیں خوش نصیب کہ جو اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہیں خوشی کے ساتھ, اور اللہ کے تشریعی احکام پر عمل کرتے ہیں اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے, وہ خوش نصیب ہیں, اور جو ایسا نہیں کرتے فرمایا کہ وہ بد نصیب ہیں, لیکن اللہ کے حکم کی تعمیل تو کرنا پڑے گی. اور فرمایا تو الیہ یرجعون, اور اسی کی طرف وہ لٹائے جائیں گے, کہ اسی طرف جانا ہے, اور اس نے اس پہ اجر بھی دینا ہے اور سزا بھی دینی ہے. تو پھر عقل کا تقاضا کیا ہے؟ کہ اس کے حکم کی تعمیل کی جائے دل کی خوشی کے ساتھ. اللہ مجھے بھی آپ کو بھی اس کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ.